szczegóły akcji znajdą Państwo na stronie polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 września, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zaczęła się operacja Fenix. Żołnierze są gotowi do pracy 24 godziny na dobę. Pakiet powodziowy będzie głównym tematem jutrzejszego posiedzenia rządu. Polscy sprawiedliwi wśród narodów świata uhonorowani tablicą pamiątkową w Wilnie. Fenix ma być największą operacją wojskową po 1989 roku. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła mówi, że do udziału w operacji zaangażowano żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Źródłem siły dla nas będzie szybkość działania. Pamiętajmy, że zaczęła się jesień, wkrótce przyjdą przymrozki, które będą opóźniać proces odbudowy, będą miały wpływ na efektywność naszych działań, dlatego szybkość naszych działań jest tutaj kluczem. Współpraca cywilno-wojskowa, nasze zespoły wspierające administrację już są w terenie, wszystko po to, aby zapewnić efektywny proces podejmowania decyzji, ale też priorytetyzować zadania. Stała dostępność sił i środków w pobliżu operacji ma nam wpłynąć na czas, ale również na tempo odbudowy. Możemy pracować 24 godziny na dobę. Mamy zestawy oświetlające. To praca non-stop od świtu do zmierzchu. Tak o wsparciu powodzian w Wielkich Porządkach mówi rzecznik 18. Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej starszy kapral Przemysław Łuszczki. Terytorialsi z Warszawy w ramach akcji Fenix służą w miejscowości Wleń w Dolnośląskiem. Obraz, który zastali mundurowi, jest przygnębiający. Ten szlam, to błoto popowodziowe jest po prostu widoczne na każdym budynku, na każdych wyniesionych rzeczach. Widać po ludziach, że też są zmęczeni tą sytuacją. Niektórzy stracili dorobek całego życia. Ta wielka tragedia tutaj spowodowała, że to miasto jest ciche. Po prostu wszyscy są skupieni na tym, żeby jak najszybciej podnieść się z tej wielkiej tragedii. Fala powodziowa na Odrze weszła teraz do województwa lubuskiego. Pakiet powodziowy będzie głównym tematem jutrzejszego posiedzenia rządu. Chodzi o zbiór przepisów, który ma ułatwiać walkę ze skutkami powodzi w południowej i zachodniej Polsce. Resort Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz chce umieścić w projekcie rozwiązania, które umożliwią szybkie pozyskiwanie i wydawanie funduszy unijnych. W takiej ekstraordynaryjnej sytuacji, kiedy jest potrzeba przekierowania bardzo dużej puli funduszy z różnych programów do nowego instrumentu, właśnie instrumentu odbudowy i odporności, my musimy procedować dużo szybciej, a żeby to było możliwe, potrzebujemy zmian prawnych. Jeszcze w tym tygodniu zostanie wysłana do Komisji Europejskiej lista zmian, które resort funduszy i rozwoju regionalnego proponuje w regułach dostępności środków pomocowych. Zaczął się festiwal polskich filmów fabularnych przez cały tydzień w Teatrze Muzycznym i Gdyńskim Centrum Filmowym będzie można oglądać nowe obrazy zarówno debiutujących twórców, jak i mistrzów polskiego kina. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Ryszard Jaźwiński. Jestem oczywiście w Teatrze Muzycznym, tu jest głośno, bo już trwają gorące dyskusje. Kilkanaście minut temu dosłownie zakończyła się projekcja filmu otwarcia Pod wulkanem Damiana Kocura. Wcześniej wśród witających festiwalowych gości znaleźli się oczywiście dyrektorzy festiwalu. Leszek Kopeć zapewnił, że w tym roku bogactwo filmów jest naprawdę wyjątkowo duże. Oprócz konkursu ogólnego, konkursu filmów krótkometrażowych, zamiast mikrobudżetów mamy dość bogatą sekcję konkursową, nagradzaną dość obficie, pod nazwą Perspektywy. Tutaj się pojawiają filmy, które mają otworzyć jakąś perspektywę na przyszłość albo też pokazać różnorodność, bogactwo. Może niekoniecznie zmieściły się one w konkursie głównym, ale warte są obejrzenia i dlatego poświęcamy im w tym roku kolejną sekcję konkursową, więc mamy po prostu dużo bogatszy program niż w poprzednich latach. Z kolei Joanna Łapińska, dyrektorka artystyczna Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, przywitała w Gdyni jedynego właściwie na razie znanego nam tegorocznego laureata, oczywiście ogłoszonej wcześniej nagrody honorowej. Tegorocznym laureatem Platynowych Lwów, czyli Gdyńskiej Nagrody za Całokształt Twórczości, jest Wojciech Marczewski i ogromnie mnie cieszy, że będziemy wręczać tę nagrodę temu reżyserowi. Ja ogromnie kino Wojciecha Marczewskiego cenię. Zapraszam Państwa na pokaz filmu Ucieczka z kina Wolność, to jest ten film, za który Wojciech Marczewski otrzymał Złote Lwy na festiwalu w Gdyni w 1990 roku.

9,5 minuty po godzinie 10 w programie trzecim, druga część audycji. Grzegorz Hoffman, witam ponownie. A to śpiewała Noga Erez, jedna z najciekawszych, a może wręcz najciekawsza artystka izraelska. Nagrywa od mniej więcej 7-8 lat. Niedawno ukazała się, właściwie bardzo niedawno, bo w zeszłym tygodniu ukazała się jej najnowsza, trzecia płyta długogrająca, zatytułowana The Vandalist. Oczywiście są goście Russo, który był też obecny w nagraniach na poprzednim albumie Nogi Erez. No i też jest Dillom, który za chwilę będzie w kolejnej piosence. Dwa tytuły: Come Back Home i Ajajaj. Say you wanna build up bridges. You say you wanna glue and stitch this. You say you wanna go no secrets. What the fuck is this? You say you want a tight connection, and I don't show enough affection. Big move, got a big correction that I should mention. I can't wait to hear the sound of you marching back in town. So won't you count it down? Breaking dishes, talking shit, throwing words and knives. This home is warfare, I'm shooting the flare. Because it's all fair and war and love. Or was it love and war? I can't wait to hear the sound of you marching back in town. So won't you count it down? 3, 2, 1. Soy tu fanático, me ata la cama y me pega con el látigo. Salgo con Barbie, rockeando el Hardy, tomando coco, me siento Carface, perfume Versace. Caemos a tu casa y no somos mariachi. Ay, ay, ay, puta, apúrate, ¿dónde está mi flat white? Ella me cago en el gama, es el Gamblin' Style. No se forro, pero estoy en mi prime. Alejandro, porque se lo doy raw. Watch your telephone, I'm your papa. Así que no me te con chocolate. Coggy from the block, mini winnie, check my finger where the head of rock. Sinny mini slipping in your bed, sipping in your walk. Look at you, not a real man, you're a cock. Ah, any minute, tiny when you drop. Said you drive a Lamborghini, where the hip hop. What's your favorite category? I don't rich as fuck. I don't call you baby, baby. If you're not a baby, show yourself for dinner. Give me one chance, take a chip in on the girl. Please forgive me, I don't fickle guys out no more. Go and get me a martini, shake and no stir. I'll take care of myself cause I'm a busy girl. Watch your telephone, I'm your papa. Get a mythical chocolate. Ay, ay, ay, buy me a cigar. Noga Eres. Najnowszy album tej artystki nosi tytuł The Vandalist, a dwie piosenki, które właśnie wybrzmiały, mają tytuły Come Back Home i Ajajaj. Warto sięgnąć po to wydawnictwo. W tej części programu, w tej godzinie będziemy krążyć po świecie i będziemy się zatrzymywać w różnych miejscach, czasami dosyć egzotycznych. Izrael już mamy za sobą. Teraz posłuchamy z kolei zespołu, który pochodzi z Madrytu. Kolejna już w dzisiejszym programie grupa żeńska Heinz. Niedawno ukazała się czwarta płyta zespołu zatytułowana Viva Heinz. Special. To była hiszpańska grupa Heinz ze swojego najnowszego albumu zatytułowanego Viva Heinz. Dwa utwory: Superstar i The Bed, The Room, The Rain and You. Teraz przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych, skąd pochodzi artystka, która nazywa się Tanuki Chan. Ma za sobą już dwa albumy, jeden wydany w roku ubiegłym, całkiem niezły, a w tym roku już ukazało się jej parę singli i dwie epki. Ta najnowsza ukazała się w miniony piątek i zatytułowana jest Circles. Słuchaliśmy muzyki z najnowszej epki Tanuki-chan. Circles tytuł płyty, a utwory zatytułowane były Low i City Bus. Czekam na płytę długogrającą, ale chyba ona pojawi się dopiero w przyszłym roku. A teraz przenosimy się do Korei, konkretnie do Seulu, skąd pochodzi Paranoul. Artysta, który mimo młodego wieku, 20 kilka lat, nagrywa już od dłuższego czasu i pod tym szyldem, czyli Paranoul, wydał już 4 płyty. Ten najnowszy album ukazał się dopiero co, jest zatytułowany Sky 100. Oh, el pagoso. Si no canto, será igual. Trochę hałasu prosto z Korei. Paranoul, płyta Sky 100. Dwa utwory Painless i Lights of Repentance. Teraz przenosimy się z kolei do Anglii, skąd pochodzi Graham Coxon. Niegdyś gitarzysta i główny kompozytor w grupie Blur, a już oczywiście od wielu lat występujący solo, a od paru lat pod szyldem The Wave, wspólnie ze swoją partnerką życiową Rose Eleanor Tugal. I całkiem niedawno, bo przed kilkoma dniami, ukazała się druga płyta tego duetu zatytułowana City Lights. śpiewali i grali Graham Coxon i Rose Eleanor Dougal, czyli duet Wave, a to były dwa utwory z płyty City Lights, Mouth to the Flame i Broken Boys. Nowy album wydał niegdysiejszy gitarzysta i wokalista grupy Sonic Youth, czyli Thurston Moore. Tytuł albumu Flow Critical Lucidity. śpiewał i grał Thurston Moore. To był fragment jego najnowszej solowej płyty zatytułowanej Flow Critical Lucidity. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji GH+, która potrwa jeszcze kilka minut, ale została nam już tylko muzyka. W miniony piątek premierę miała płyta zatytułowana Kasia i Błażej, czyli album Kasi Nosowskiej i Błażeja Króla. To wydawnictwo, ten album jest również płytą tygodnia w Trójce i dziś dodatkowo w ramach bonusa również nagrania z tego albumu na zakończenie audycji. Kasia i Błażej, dzisiejszą to tytuł płyty i za chwilę oni też zaśpiewają, natomiast dzisiejszą audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska, przygotował i prowadził Grzegorz Hoffmann. Życzymy Państwu spokojnej nocy. Do usłyszenia. Wszystko jest tak, jak miało być, choć pierwotny szkic przewidywał więcej, jakby siać i za garścią garść ziaren sypać na betonową. Jesteśmy winni, stajemy się przy Bogu ściami, trochę inni i aż zapiera mi dech, będziemy perłą pomiędzy świecidełkami, malutką drogocenną, otula nas ciepły mech. Do miejsc, gdzie lęk przyniesie.